gözlerin delirir gibi fotoğraflara sarılıp ağladım doğru. Yalan değil çalan kapıya telefona sen sanıp koşa koşa gittim doğru. Yalan değil yalan değil yalan. Sen daha iyi. Sana bir şans daha vermek sonuma imza olur. Elini bir daha tutmaktansa ölürüm daha iyi.